Benvinguts a Jazznàtics, el món del jazz obre les seves portes amb aquesta sintonia. Soc Rafael Corbí i us presento el nostre programa. Durant gairebé 60 minuts, prepareu-vos a gaudir del món del jazz. Dick Fregulia Trio, amb peces del seu àlbum Got Now, publicat l'octubre de 2017. River es diu aquesta. Música de Dick Fregulia i el seu trio, que ens acompanyen amb el programa d'avui, amb tota la seva música, una intensitat musical excepcional que ens porta aquest personatge que ha estat interpretant el piano en el moment del jazz a l'àrea de San Francisco, als Estats Units, per més o per gairebé mig segle, com a solista, com a acompanyant de vocalistes, de diferents vocalistes de jazz, i també com a líder dels seus propis combos de jazz. Els dijous a la nit i durant 35 anys era el protagonista del Washington Square Bar and Grill a San Francisco, a la platja nord d'aquella ciutat. Influències en la seva música amb gent com Ahmad Jamal, George Shearing, Oscar Peterson, i també una gran admiració durant molts anys per al trio de pianistes com Bill Evans i per Art Tatum com a pianista en solitari. Un personatge destacadíssim que va crear el seu propi segell discogràfic, Bru Koala Records, el 1978 amb el seu debut Sunday Morning at Washington Square. Escoltem més música d'aquest àlbum, com us deia, editat a principis d'octubre de 2017, de Dick Fregulia Trio, aquest What Now, que conté peces com el River, que hem escoltat, o com el Jinja Samba, o l'All Blues Blue in Green, que escoltarem d'aquí uns moments també. Thank you. El piano de Dick Frigulia i el seu trio, amb aquesta peça que ens interpretava, River, Ginza Samba, i aquesta darrera, el blues Blue in Green, ens ha acompanyat amb el programa del dia d'avui a través de la nostra sintonia. Ha estat un plaer acompanyar-vos amb la seva música per començar, per donar l'inici amb el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Per això, Rai, que tenim moltíssima, moltíssima més música per portar-vos amb el nostre programa, excel·lent música i excel·lents intèrprets que ens han d'acompanyar amb el programa d'avui. Després d'aquesta peça, que hem escoltat aquestes peces, em dic Frigulia, escoltarem música que ens arriba des de les Illes Feroe. Estem parlant de música europea, música que després també ha passat pel sedàs, com sempre es fa, de les masteritzacions fetes a Oslo, a Noruega. És una formació que va editar aquest disc el 2014, es va publicar a principis de 2015, dins el subgènere de l'smooth jazz. Hafnarmen, es diuen aquests personatges. Samal Lindenskov, a la guitarra i al mandolina, Heini Fosa, la bateria, percussió i programació de sintetitzadors, Eivon Johansen, el baix, Morten Zachariasen, el saxofon, i amb la companyia de gent com Var, Versten, Lindensov, Danal Lindstein, i el cor Amfrio Lutzen, i el cor també Magni Husgard. Molta més gent hi participava amb aquesta col·laboració, de la qual escoltarem un parell de peces des d'aquest disc, concretament el Can You See, i quan finalitzi, el Chasing Sun. Standing by the doorstep, ready to go. I'm waiting for you to come on down. Girl, don't be afraid. Just go with the flow and stay with me and don't look around, and all will see you're in love with me. You don't know, but she's looking right at you. You're standing there, ready to go. She's not afraid, she'll stay with you. Her love for you starting to glow, and all will see she's in love. The party, we're going home, and we know they've seen you're in love with me, and we know. you've seen, you're in love with me. And we know they've seen, you're in love with me. Estàs escoltant Jazznàtics, el programa en Rafael Corbí. Avui hem començat amb Dick Frigolia Trio, amb Half Narmen, i tornarem cap als Estats Units per al proper protagonista, que ens acompanya també amb alguna de les seves interpretacions. Serà en Fran Herzberg, que ens portarà peces com aquest Don't Talk Crazy. Thank you. artistes que posseixen o que estan operant en el món de l'escena del jazz avui en dia, però pocs tenen la visió, la manera de ser com artistes i l'estil d'aquest baixista de Franz Herzberg, que ens porta aquesta realització juntament amb el seu trio en l'àlbum anomenat Handmade, del qual estem escoltant aquesta peça que ara mateix arriba a la seva finalització. Herzberg, nascut i criat al Berlín de l'Est d'Alemanya, ens ha portat en diverses peces juntament amb els seus col·legues, com per exemple el bateria Antonio Sánchez, el saxofonies Jakes Schwarzbach, que ens han acompanyat també, i la pianista Marta Carasaua, de São Paulo, de Brasil, on també hi va estar treballant durant força temps, juntament amb gent com la Sinfònica Bansau São Paulo, Jazz Sinfònic Orquestra i l'Orquestra Mediterrània també. Un personatge que avui destaquem amb el nostre espai, que ens porta peces com aquest de piano, Suite for Jazz Trio. Thank you. Doncs Herzberg amb Handmade, el seu àlbum, enregistrat bàsicament entre el 2012 i 2013 amb cançons o peces com aquesta suite for jazz trio d'aquest de piano que escoltàvem. Recte final del nostre espai, darrers minuts, marxem cap al 2016 per escoltar peces fins al final del nostre programa d'un àlbum que es va publicar el 22 de març d'aquell any. Un àlbum del segell musical Zinc Music, el tercer àlbum de Ann Walsh, després del seu Go i del seu nominat per un Grammy, Pretty Wall, un àlbum que conté bossa amb un tipus de funk, com peces com el batuc, The Rhythm on the Wall, samba, bossa també amb Amazon River o Cuises d'Amor, també estàndards de la música jazz i del pop com per exemple To Share With Love o I Say a Little Prayer amb un toc de música orquestral, també amb versions de temes dels Beatles, Here, There and Everywhere i aquell Nature Boy que també podíem escoltar. Avui, doncs, per finalitzar, en Walls ens acompanyarà fins al final del nostre programa en interpretacions com aquest Here, There and Everywhere que comentàvem, The Writings on the Wall o el 100 Amazon que ens han acompanyat. Això ha estat Jazznàtics, el programa per als aficionats al jazz amb Rafael Corbí. Making each day of the year, changing my life with the wave of his hand. Nobody can deny that there's something there, running my hands through his hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he is beside me, I know I need never care. But to love him is to need him everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching his eyes and hoping I'm always there. Thank you. love the way she sings, sways so cool and swings, voice so light and fair, but changes in the air. The writing's on the wall, the fairest of them all, is now passing. Night I dreamt of this before. Yes, times will always change, as fleeting as a breeze. Yet when I see your fickle heart is eased, living on bated breath, the new beginnings, giving heart to my song on my head. In life we have surprise from morning to nightfall. Beauty heart. time.